1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. PiS ogłosi jedynki na swoich listach wyborczych. Warszawską listę do Sejmu rejestruje Lewica. W 43. rocznicę sierpnia 80 w Gdańsku wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Inflacja spada. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wyniosła 10,1%, a w lipcu była na poziomie 10,8%. Sierpniowy spadek to wynik dalszego spowolnienia wzrostu cen żywności i spadku cen paliw, wyjaśnia Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W skali miesiąca ceny praktycznie nie zmieniły się. Od szczytu w lutym inflacja spadła o łącznie 8,3%. To głównie efekt spadku cen paliw. Te są o 6,1% tańsze niż przed rokiem. Zwalnia również tempo wzrostu cen żywności i energii. Ekspert spodziewa się, że we wrześniu inflacja spadnie poniżej 10%. O 13.30 lider Prawa i Sprawiedliwości ogłosi, kto otrzymał pierwsze miejsca na listach wyborczych partii. Transmisja na antenie Polskiego Radia 24. Poseł PiSu Marek Ast powiedział rano w programie pierwszym Polskiego Radia, że wicepremier Kaczyński wystartuje z województwa świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Na listach znajdą się również wszyscy konstytucyjni ministrowie. Komitet Wyborczy Lewica rejestruje warszawską listę wyborczą do Sejmu. Jedynką jest na niej Adrian Zandberg z partii Razem. Podczas konfederacji na konferencji na Placu Bankowym poseł Lewicy mówił o założeniach programu ugrupowania i zachęcał do poparcia 15 października. To jest nadzieja na prawdziwą zmianę. Nadzieja na to, że nie tylko pożegnamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też, że Polska ruszy na serio do przodu. Że Polska będzie krajem świeckim. Że Polska będzie krajem, który szanuje prawa kobiet. Że Polska będzie krajem, który jest odpowiedzialny także za swoich obywateli, za swoje obywatelki, który zapewnia im gwarancje podstawowych praw człowieka. Że Polska będzie krajem, w którym rozwiążemy problem mieszkaniowy. Że Polska będzie krajem, w którym zaczną porządnie działać usługi publiczne. Po to jest Lewica. Jednocześnie w ramach Paktu Senackiego swoją kandydaturę zgłosiła obecna posłanka Lewicy Magdalena Biejat. W Gdańsku w ramach obchodów 43. rocznicy sierpnia 80 wręczono Krzyże Wolności i Solidarności opozycjonistom z czasów PRL-u. Podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zwracał uwagę na symbolikę tych odznaczeń. Krzyż Wolności i Solidarności w swojej tradycji nawiązuje do Krzyża Niepodległości, który był wręczany damom i kawalerom II Rzeczpospolitej za odzyskaną niepodległość w roku 1918. Stąd też tym symbolem, z głęboką tradycją i szacunkiem miałem dzisiaj zaszczyt przyzdobić Państwa piersi. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony w 2010 roku. To znak wdzięczności państwa dla osób, które przyczyniły się do obalenia systemu komunistycznego w Polsce. A w obchodach rocznicy porozumień sierpniowych wziął udział Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podziękował pokoleniu Solidarności za ich poświęcenie. Pokoleniu Solidarności, pokoleniu naszych rodziców, którzy w niej działali, naszych dziadków, chcemy się dziś nisko pokłonić i podziękować za ich odwagę, za ich bezprecedensowy trud, za to, że te 43 lata temu wyciągnęli pierwszy kamień z fundamentu budowli, która nigdy miała się nie zawalić. 43 lata temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na wybrzeżu. 440 tysięcy ludzi nie ma prądu po przejściu huraganu Idalia nad Florydą, Georgią i Karoliną Południową w Stanach Zjednoczonych. To największy taki atak żywiołu od wielu lat w tym regionie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Huragan Idalia przetoczył się przez Florydę z prędkością szybkiego pociągu niemal 200 km na godzinę. Żywioł przecinał drzewa na pół, zniszczył wiele linii energetycznych i podtopił wiele domów. Wiele osób musiało albo uciekać z domów, albo schronić się na wyższych kondygnacjach. We wszystkich trzech stanach prądu nie ma obecnie 440 tysięcy osób. Wiatr jest już nieco słabszy i osiąga prędkość do 100 km na godzinę. Wciąż jednak stanowi poważne zagrożenie. Amerykanie liczą straty i usuwają zniszczenia. Prócz zdewastowanych budynków, w Karolinie Południowej zniszczona jest część plaż. Gubernator Florydy Ron DeSantis, który ubiega się o republikańską nominację na prezydenta, ostrzegł potencjalnych szabrowników, że służby będą wobec nich postępować bezwzględnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. PKP Intercity wprowadza obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na 20 wybranych trasach. Obejmą one w sumie 930 odcinków, a średnia obniżka wyniesie blisko 50 zł, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Na przykład za bilet okresowy na trasie Rzeszów-Główny Przemyśl Obecnie trzeba zapłacić 445 zł. Od 1 września będzie to 299 zł, czyli obniżka o 146 zł. Na trasie Kraków-Główne-Osobowe, Katowice obecnie bilet okresowy kosztuje 397 zł, a od 1 września będzie o 102 zł tańszy. PKP Intercity obniża cenę biletów miesięcznych, by zachęcić do korzystania z połączeń kolejowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po ostatnich falach upałów i burz w końcu nieco spokojniej. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie mogą pojawić się opady deszczu. Nieco więcej słońca w zachodniej części kraju. Termometry wskażą od 18 stopni na Pomorzu, 20 na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku, 21 stopni w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Mamy 6 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. We'll be right back. absolutnie kultowa kompozycja Nirwany. Trudno się nie obudzić przy takich dźwiękach, chociaż też podejrzewam, że i tak są już Państwo na etapie drugiej kawy. Smells Like Teen Spirit to za nami. Dzień dobry, mimo że to jest ostatni dzień sierpnia, to mam nadzieję, że humory dopisują, a jeśli nie, to oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby umilić Państwu dzisiejsze popołudnie. To jest audycja Trójka do Trzeciej, czyli codzienne spotkanie z kulturą, a dziś podyskutujemy m.in. o filmowych ekranizacjach popularnych książek, zajrzymy na kilka ciekawych wystaw i przyjrzymy się nowej serialowej produkcji Gwiezdne Wojny Ahsoka. Poza tym przed nami oczywiście dużo dobrej muzyki. Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu. Serce niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Little Black Submarines i The Black Keys to za nami. Filmowe adaptacje popularnych książek często bywają oceniane bardzo krytycznie. Porównywanie książki z filmem jest niewątpliwe i w tym przypadku samo się narzuca. Język filmu różni się od literackiego. Wśród dzieł filmowych mamy wiele dobrych adaptacji, ale też takich, które okazały się kompletną katastrofą. A o tym opowie nam Jacek Frenzel. Wszystko zależy od reżysera. Jeśli kolokwialnie mówiąc, zestroi się z powieścią, powstaje perełka filmowa. Wśród filmoznawców znane jest powiedzenie profesor Alicji Hellman. Zwykle z marnych powieści powstają bardzo dobre filmy, a z wybitnych arcydzieł rzadko kiedy wychodzą wybitne filmy. Podkreśla profesor doktor habilitowany Piotr Kletowski, filmoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako przykład można rzucić choćby Władcę Pierścieni Tolkiena, prawda? Jej adaptację Peter Jackson wczuł się w ducha i literę pierwowzoru tolkienowskiego i w sposób genialny przeniósł tą wizję tolkienowskiego Śródziemia na ekran. Jak zabrakło takiego wczucia się, no to wyszedł na przykład serial Amazonu ze świata Śródziemia, który jest po prostu, jak to mówią, jednym wielkim klopsem. W ekranizacjach zawsze jest to o tyle trudne, że czytając książki, najpierw kreujemy sobie jakiś obraz i później, kiedy zderzamy ten obraz z wizją reżysera, no to on może się nie podobać, no bo wcześniej inaczej to sobie wyobraziliśmy. Mówi Łukasz Adamski, krytyk filmowy. Wszystko zależy naprawdę od indywidualnego odbioru. No są serie powieści i książek, które są na tyle kultowe, że później jakakolwiek ekranizacja zderzy się z krytyką. W przypadku Wiedźmina to widzimy, kiedy fani są bardzo rozczarowani tym, co robi Netflix, choć sam Sapkowski współpracuje z Netflixem przy tych ekranizacjach. Podejrzewam, że czytelnicy Ojca Chrzestnego też sobie inaczej wyobrażali ten film. Chociaż to jest też ciekawy przykład Ojca Chrzestnego, bo Mario Puzo napisał bardzo dobrą książkę. Natomiast to nigdy nie była literatura najwyższych lotów. Została zakrańcowana w taki sposób, że zrobiono arcydzieło. Nie jedno, tylko dwa arcydzieła. Trzeci film bardzo dobry. Luchino Visconti zrealizował film Śmierć w Wenecji według genialnej noweli Tomasza Manna. Wzbogacił ją oczywiście o wiele różnych innych elementów. No i ten film jest równie dobry, jak nowela Tomasza Manna. Adaptację, którą robił Wajda, Ziemia Obiecana, Greymonta. No wybitna książka i wybitny film. To też zależy od wrażliwości odbiorców. No Pan Samochodzik moim zdaniem zupełnie nie wyszedł Netflixowi. To była zupełnie przestrzelona ekranizacja. Natomiast nie wykluczam, że Znachor będzie okej. Się zwiastun Znachora podoba. On dosyć dobrze oddaje te realia epoki. Dlatego Hollywood jest oddzielna kategoria oscarowa dla scenariusza adaptowanego i dla scenariusza oryginalnego, bo to są tak dwa różne sposoby pracy z tekstem, adaptacja innego tekstu albo napisanie oryginalnego dzieła, że nawet dwie kategorie są do tego przeznaczone w fabryce snu. Jeśli chodzi o taką marną literaturę, która stała u podstaw dobrych filmów, weźmy chociażby serię książek o przygodach Jamesa Bonda. To jest literatura, no nie zła, ale no, nie są to arcydzieła. Można powiedzieć, że filmy o Bondzie to są rzeczywiście arcydzieła kina popularnego, zwłaszcza, że scenarzyści zwykle rozwijają tylko pewne myśli, które są w powieściach Iana Fleminga i czynią z nich o wiele bogatsze, o wiele ciekawsze, bardziej złożone treści. Film zawsze ma inny język niż książka. W locie nad kłuczym gniazdem wyjazdem też arcydziele. To Indianin był tym głównym obserwatorem, narratorem książki, a w filmie Miliosza Formana to Randall McMurphy był tą główną postacią, a ten wódz, ten chief, był postacią taką obserwującą z boku. Przykłady można by mnożyć. Kino jest, zwłaszcza w naszej części świata, medium czy literackim. Nawet to, że realizacja filmu nie odbywa się bez scenariusza filmowego, no daje do myślenia, że jednak ten element literacki zawsze musi poprzedzać realizację filmu, nawet jeżeli to nie jest adaptacja filmowa. Wszystkie ekranizacje, choćby były naprawdę najlepsze, one będą się zderzały z krytyką fanów książek, bo książkę najpierw czytamy i swoim własnym wewnętrznym językiem wyobraźni budujemy sobie świat, który czytamy, i zawsze ten świat narzucony nam przez kogoś innego może nam się wydawać gorszy niż nasz, czasami może lepszy, ale to jest bardzo delikatna materia. Tematem dobrych i tych mniej udanych filmowych adaptacji książek zajął się Jacek Frenzel, a w audycji Trójka do Trzeciej kolejna kultowa kompozycja, tym razem grupy The Police. Papierosy. zdarzyła się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Twoje włosy, glane cienkie papierosy, małą bliznę na kolanie. Nie o wszystkim mówisz mamie. Lubię, gdy jesteś zawzięta, kiedy walczysz o zwierzęta, że masz ciary. W antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W antrakcie. Audycja teatralna. W radiowej trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 12. Czas na codzienne polsko-angielskie rozważania Rafa Uzara i Piotra Firana. Dzisiaj panowie dyskutują na temat kompozycji Young Americans Davida Bowiego. Young Americans. David Bowie. So they pulled up just behind the bridge. Wjechali tuż za mostem. He lays her down. He frowns. On kładzie ją na ziemi, marszczy brwi. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? Moje życie jest całkiem przyjemne. Czy nie jestem wciąż młody? He kissed her then and there. Całuje ją. Co dalej? She took his ring. But she took his babies. Wzięła jego pierścionek i wzięła jego dzieci. Zabrała mu wszystko. Zabrała mu wszystko. All night she wants a young American. He coughs as he passes her Ford Mustang. On kaszle, gdy mija jej Forda Mustanga. David Bowie, when he wrote his music, jak pisał, to wrzucał po prostu cokolwiek przychodziło do głowy. Dlatego mamy takie teksty Young Americans. Trochę taki kolaż. Trochę stąd, trochę stąd, trochę stąd. Right, i nagle right. Powstała nowa jakość. Metafora, poezja i mamy David Bowie. Young Americans.

Young Americans i znakomity David Bowie. Kompozycja z płyty, którą stylistycznie Bowie zdefiniował jako plastikowy albo biały soul, tworząc tym samym w zasadzie nowy gatunek. A ja mam wrażenie, że ta kompozycja naprawdę znakomicie komponuje się z tym, no, prawie słonecznym popołudniem. Na czynniki pierwsze rozłożyli ją Piotr Firan i Raf Uzer, a ich audycja Bed and Breakfast w soboty o godzinie 6. Mieliśmy lata 70, to teraz lata 90, a dokładniej rok 94. Kiss from a Rose i oczywiście Seal. Eyes become alive and the light that you shine can't be seen. She told me he's unhappy, baby. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. light hits the gloom on the Rusowicz i Ślepa miłość to za nami. Kompozycja z jej albumu Mój Big Beat z 2011 roku. Obecnie Ania nagrywa jako Anna Rusowicz, więc nastąpiła mała zmiana, a na jedną z jej najnowszych kompozycji, Co się stało z naszą miłością, można trafić słuchając listy przebojów trójki. Przynajmniej tak było tydzień temu. Wtedy ten utwór wylądował na 15 miejscu. Gdzie będzie w tym tygodniu? No to już oczywiście zależy od Państwa. Pełna lista na stronie stronie trójka.polskieradio.pl/lpt. Ja też namawiam, żeby dać szansę utworom, które znajdują się w strefie propozycji, bo dzieje się tam naprawdę bardzo dużo dobrego. Na trójkowym zegarze 14 minut do godziny 13. Czas na kolejny samograj. Jeśli nie mają Państwo pomysłów, co zagrać w ostatni wakacyjny weekend, to Radosław Nałęcz przedstawi Państwu kilka naprawdę bardzo dobrych propozycji. Samograj. Ostatni dzień sierpnia oznacza zwykle koniec wakacji. Szczęśliwie w tym roku uczniowie idą do szkoły 4 września, więc w perspektywie jest ostatni weekend, zanim dzieci i rodziców pochłonią obowiązki. Warto sprawdzić, co nowego słychać w świecie gier. Radosław Nałęcz, zapraszam. Zaczynamy od jednej z największych tegorocznych premier. Starfield trafi w ręce graczy już 1 września. To pierwszy od 25 lat projekt studia Bethesda Softworks, osadzony w zupełnie nowym uniwersum. Oczekiwania są spore, bo gra ma oferować rozmach. Wielki świat, kosmiczne podboje, potężną liczbę zadań fabularnych, system craftingu i ponad 1000 planet, które będzie można odwiedzić. W produkcji gracze wcielą się w kosmicznego podróżnika, który na zlecenie konstelacji odkrywa sekrety Drogi Mlecznej. Zostaną oni również wrzuceni w środek konfliktu toczącego się między różnymi frakcjami. Tylko od ich decyzji będzie zależało, czy do którejś przystąpią, czy wybiorą drogę niezależnego samotnika, który nigdzie nie może zagrzać zbyt długo miejsca. To takie galaktyczne kino drogi lub western, a może po prostu nowa odyseja kosmiczna na miarę świata gier. Kolejna wielka premiera to Baldur's Gate 3. Jeden z najmocniejszych tytułów tego roku. Trafi do użytkowników PlayStation 5. Właściciele Xboxów będą musieli jeszcze poczekać, bo studio odpowiedzialne za stworzenie gry wciąż mierzy się z ograniczeniami technicznymi konsoli spod znaku S. Z tego powodu premiera może zostać przesunięta nawet na 2024 rok. Z kronikarskiego obowiązku przypominam, że omawiana gra to kontynuacja popularnej serii RPGów, osadzonych w systemie Dungeons & Dragons. Zadaniem gracza jest stworzenie drużyny i dotarcie do słynnych wrót Baldura. Przy okazji będzie trzeba pozbyć się pewnego pasożyta, który został wszczepiony głównemu bohaterowi oraz jego towarzyszom. Końcówka sierpnia to również premiera Under the Waves. Ta przygodówka przenosi odbiorców w oceaniczne głębiny. Głównym bohaterem jest zawodowy nurek, który będzie musiał zmierzyć się z traumatyczną przeszłością. W czasie samotnej eksploracji głębin bohater będzie doświadczał różnych wizji, które będą oddawać jego stan psychiczny. I tylko od gracza będzie zależało, czy protagonista wróci bezpiecznie na powierzchnię, czy jednak głębiny Morza Północnego staną się miejscem jego wiecznego spoczynku. Należy się zatem przygotować na sporą liczbę trudnych decyzji, które trzeba będzie podjąć. Na koniec mam jeszcze dla Państwa interaktywny dokument. The Making of Karateka to projekt dedykowany bijatyce z lat 80. Jordan Mechner, twórca Prince of Persia, postanowił przybliżyć kulisy powstawania tego tytułu, który został wydany w 1984 roku, początkowo na 8-bitowe komputery Apple II. Będzie zatem okazja wsiąść do wehikułu czasu i przenieść się do momentu, w którym legendarni twórcy gier stawiali swoje pierwsze nieśmiałe kroki. Dziękuję za uwagę i miłego weekendu. Samograj. Opcji tyle, że na pewno nie będą się Państwo nudzić. Dobre propozycje dla miłośników gier na ostatni weekend wakacji przedstawił Radosław Nałęcz. A teraz na trójkowej antenie mała wycieczka na Islandię, grupa Of Monsters and Men i Little Dogs, a potem no również znakomicie, bo pojawi się grupa Genesis i Land of Confusion. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Hey.